الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول ربنا جل في علاه وعظم في عالي سماه والفجر وليال عشر anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika hii sura walfajri na apa kwa alfajri walayalin ashri na apa kwa masiku kumi masiku kumi haya ndiyo yale ambayo tulianza nayo katika mwezi huu mpaka leo hii tukawa tumefikilia katika mwezi nane Leo ni mwezi nane au tarehe nane ya mwezi wa Dhulhijja. Leo ndio siku ambayo ndugu zetu ambao wako Makka wanaelekea katika viwanja vya Mina. Watafika Mina leo hii na watasali na baada ya hapo wataendelea kufanya adhkari na nyiradi na kusoma Qur'an. Mpaka kesho wataelekea katika viwanja vya Arafa. Wakielekea katika viwanja vya Arafa watafika pale baada ya zawali, baada ya jua kupinduka. Kwa wale ambao hawapo pale, basi wanasema ulama watafunga siku hiyo ya Arafa. Na siku hii ya Arafa imeitwa saumu ya Arafa kwa kunasibishiwa tukio la Arafa, kama ambavyo imeitwa Ashura kwa kuwa inafungwa tarehe kumi, ikaitwa Ashura kutokamana na Ashir, kumi, kumi ya mwezi wa Muharram, Ashura. Kadhalika zikaitwa zile siku tatu, mwezi 13, 14 na 15, ayyamul bidh, masiku meupe, yamenasibishiwa weupe wa usiku, kwa sababu mwezi 13 mwezi unang'aa, mwezi 14 mwezi unang'aa, mwezi 15 mwezi hung'aa, yakaitwa masiku meupe. Kwa kadhalika hii saumu inaitwa saumu ya Arafa, sio kwamba iko mwezi tisa. Imeitwa siku ya Arafa kwa kunasibishiwa na tukio la Arafa. Kwa hiyo wale ambao kwamba hawapo pale watafunga Arafa. Watafunga Arafa, sio kufunga tarehe tisa ya mwezi wa Dhulhijja. Kwa kuwa baadhi ya watu wanayasema haya wakiwa wana malengo yao na madhumuni yao. malengo yao na madhumuni yao ni waende kinyume na wahalifu ile kauli ya jumhuri ya wanawazuoni kwamba mwezi ni wa kimataifa popote utakapotoka. Kwa wao hawautaki mwezi huu wa kimataifa, wanataka mwezi wa kitaifa, wakaenda kinyume na jumhuri ya ahli ilmu, jopo la waliokuwa wengi katika wanawazuoni waliosema mwezi ni popote. Miongoni mwa hao ni alimamu Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi. Bahati mbaya hawa ambao hukataa mwezi wa kimataifa wanajinasibu na madhhabu ya imamu Shafi'i kwamba na wao ni Shafi'ia, lakini alimamu Shafi'i rahmatullahi alayhi yeye na wenzake wanasema kwamba mwezi ni popote utakapokuwa umetoka. Kwa hiyo wanaposema kwamba Arafa ni tarehe 9, lengo lao ni waukwepe ule mwezi wa kimataifa. Lengo lao kuu ni waukwepe ule mwezi wa kimataifa. Ndio maana wanasema Arafa imeitwa Arafa si kwa sababu ya viwanja vya Arafa. Ni jina lilikuwepo hili tangu mtume hajaletwa, au kabla ya miaka 9, au kabla ya miaka 6 kama wanavyosema wenyewe. Wakaambiwa ni kweli tukio la Arafa sio kwamba kabla ya mtume hajakuja au hajafaradhishiwa. Tukio la Arafa lilikuwepo kabla ya mtume hajazaliwa, kwa sababu hija ilikuwepo kabla ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Walikuwa wakihiji makufaru Quraysh, hata kama walikuwa wakiharibu aina ya kuiendea ile ibada ya haji, lakini ilikuwepo, walirithi kwa Ibrahimu. Aliambiwa na Allah, waadhin fil nasi bil haji yaatuka rijala wa ala kulli dhamir yaatina min kulli fajjin amiq. Ibrahimu, watangazie watu hija. Ibrahim, watangazie watu hija. Hapa mtume hayupo, hapa baba yake mtume hayupo, na baba zake katika baba zake ni Ismaili, kwa kuwa yeye mtume wa Allah ni katika bani Ismail, watoto wa Ismail. Tuna Muhammad alayhi salatu wassalam min bani Ismail, ni katika kizazi cha Ismail, si katika bani Israil, watoto wa Yaqub. La, kwa hiyo babu yake wa babu yake wa babu yake Nabiullah Ibrahim anaambiwa na Allah, waadhinie watangazie watu hija, na yale tunayoyafanya katika haji yalishafanywa huko. Kwa hiyo Arafa ilikuwepo huko, walikuwa wakienda pale. Kwa hiyo imeitwa saumu ya Arafa kwa kunasibishiwa na tukio la Arafa, kama ilivyoitwa Ashura kwa kunasibishwa na Ashir, 10 ya mwezi wa Muharram, kama zilivyoitwa Ayyamul Bidh, masiku meupe, kwa kunasibishiwa na mng'ao wa mwezi, tarehe 13, tarehe 14 na tarehe 15. Kwa hiyo utakwenda ndugu zetu kesho katika viunga vitakatifu vya Arafa na viwanja vitakatifu vya Arafa, wakimuomba Mola wao, wakisoma Qur'ani, wakinyenyekea kwake, wakiomba msamaha, wakiomba maghfira, wakilia. Na kadiri jua linapokuwa linazama, ndivyo kadiri wanavyotakiwa wao walie, waombe. Na hiyo ndio siku ambayo Allah anajifaharisha mbele ya malaika wake juu ya wale waja wake waliomjia, walioacha makwao wakaenda katika sehemu kama zile. Atasema Allah subhanahu wa ta'ala, nawaona hawa walionijia wakiwa nywele zao ziko timtimu, wakiwa wamejawa na vumbi. Nawaona hawa, hawa wanataka nini? Hawa wanataka pepo yangu. Wameshaiona pepo yangu? Hawa hawajaiona. Wanataka nini? Hawa wanataka msamaha wangu. Allah atasema kwamba malaika wake nimeshawasamehe hawa wote. Kwa hiyo wao wakiyafanya haya, sisi huku tuna saumu. Saumu hii inaitwa saumu Arafa, saumu ya Arafa kwa kunasibishiwa tukio la Arafa. Kwa hiyo watu watafunga kesho insha Allah taala, kwa wale ambao wanaendana na mwezi wa kimataifa, ambao hii ni kauli ya jopo la waliokuwa wengi katika wanawazuoni akiwemo alimamu Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi. Na saumu hii si ya kuikosa Muislamu, kwa kuwa fadhila zake ni nyingi, malipo yake makubwa. Ameyataja bwana mtume عليه الصلاه والسلام katika hadithi iliyokuja katika sahih kutoka kwa Abu Qatada al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu kwamba aliulizwa Rasulullah عليه الصلاه والسلام an sawmi yawmi Arafah, juu ya kufunga siku ya Arafa. Aliulizwa Rasul عليه الصلاه والسلام an sawmi yawmi Arafah, juu ya kufunga siku ya Arafa, fadhila zake, ubora wake, tija yake. Akasema عليه الصلاه والسلام yukaffiru sanata almadhiya walbaqiya. Somo ya Arafa ambayo yafungwa kwa tukio la Arafa, yukaffiru sanata almadhiya walbaqiya, ni kifutio cha madhambi aliyoyatenda mja mwaka uliopita na mwaka uliobaki. Somo ya siku ya Arafa ni kifutio cha madhambi ya mja aliyoyatenda katika mwaka uliopita na mwaka uliobakia, kwa maana ni kifutio cha madhambi ya miaka miwili. Kisha wakatofautiana ulama kwamba hufuta madhambi yote, kwa maana as-sagha'ir wal kaba'ir, makubwa na madogo, au hufuta madhambi madogo kinyume na al-kaba'ir. Wakatofautiana, wako waliosema hufuta madhambi yote makubwa na madogo. Saumu ya siku moja tu ya Arafa hufuta madhambi yote ya mwaka uliopita na mwaka uliobaki, makubwa na madogo. Haya yanasemwa na baadhi ya ahli ilmu. Amesema haya Sheikh Taqiyuddin rahmatullahi taala alayhi, na yakatiliwa nguvu na kunusuriwa haya na Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi, kwamba naam, haya hufuta madhambi makubwa na madogo. Na wakajenga hoja katika Qur'an kwamba Allah anasema innal hasanati yudhhibna sayyi'at, hakika mema na mazuri anapoyafanya mja huwa ni sababu ya kumuondoshea mabaya. Kwa hiyo anaingia mabaya yote, yawe mabaya hayo kabair makubwa, yawe mabaya hayo as-sahair madogo. Hii ni kauli. Kwa hiyo ikiwa inasihi hii kauli, basi bila shaka saumu ya Arafa ina fadhila kubwa, haitakikani wala haipendezi kwa Muislamu akashindwa kuifunga siku hii. Na kauli ya pili ambayo ni kauli ya jumhuri ahli ilm, jopo la waliokuwa wengi katika wanawazuoni, wamesema hufuta madhambi madogo peke yake. Hata kama hufuta madhambi madogo peke yake, si haba kwamba umefutiwa madhambi madogo yote uliyoyatenda mwaka jana, unafutiwa madhambi madogo yote ambayo hujayatenda kwa kuwafikishwa tauba pale utakapoyatenda. Kwa sababu ya hii saumu, hili pia si dogo. Yaani iwe kweli kwamba hawa waliosema ni madhambi madogo hufutwa, basi pia hili si dogo kwa Muislamu. Kwani madhambi madogo unayo mangapi? Una mangapi madhambi madogo? Bila shaka una unayojua na una usiyojua uliyosahau. Kwa hiyo saumu hii ukiambiwa ni kifutio cha madhambi madogo, kadhalika watakiwa umhimidi Allah, umshukuru Allah, uiendee hii saumu, uiendee hii saumu, na uabidiishe watu wako wa karibu katika kuiendea hii saumu kwa fadhila ambazo zimetajwa. Yukaffiru sanata almadhiya walbaqiya, hufuta madhambi ya mwaka uliopita na madhambi ya mwaka uliobakia. Saumu ya Arafa ambayo itafungwa kwa kuafikiana na mahujaji wanapokuwa Arafa, kwa sababu saumu yetu wanasema ulama ya Arafa ina mafungamano madhubuti, ina mafungamano madhubuti na ndugu zetu waliopo kwenye ibada ya haji. Husema watu wengine kwamba haina mafungamano, hizo ni kauli zao, wana maslahi nazo. lakini haki ya Allah itabaki kuwa kwa nini imeitwa siku ya Arafa? Kwa kunasibishiwa na tukio la Arafa. Wa ila hayumkiniki wala haiwezekani kwamba litoke jina tu Arafa, Arafa alafu isiwe ina mantiki ya alaka na mafungamano na Arafa. Si kweli. Kwa nini inaitwa Ashura? Kwa sababu ina alaka na al-Ashir. Kwa nini inaitwa Ayyamul Bidh? Masiku meupe. Kwa sababu kuna ng'aa katika usiku wa masiku haya. Kwa nini inaitwa Sita Shawwal? Ina alaka na mwezi ule wa Shawwal. Alafu hii Arafa isiwe na mafungamano. La. Kwa Allah, Allah ndugu zangu ni katika iman, wanasema hakuna Arafa mbili. Ni kweli hakuna Arafa mbili. Arafa ni moja. Sasa shubuhati ambazo huenezwa na baadhi ya watu walinganizi wa ovu, kwamba sasa ile siku ya Arafa kuna nchi nyingine wameshaingia katika siku nyingine. Wao vipi? Wao ndio hali yao waliokadiriwa na Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo hawana zaidi ya kumhimidi Allah na Allah awalipe kwa nia zao. Lakini je, wewe uko kama wale? Wewe uko kama wale kwamba ile tisa ya Arafa kule wewe tayari umeingia siku ya pili? Ni kweli? Ni kweli kwamba Tanzania, Kenya, Uganda na kadha wako hivyo? Kwa hiyo kama hawako hivyo, kwa nini wawazungumzie wa Tanzania kwa lugha hiyo? Nini dhamira yako? Lipi kusudio lako? Wataka nini? Sisi tunaona kama ziko nchi hata saumu ya Ramadhan wanafunga masaa zaidi ya 12. Kwa hiyo wakakadiriwa kwamba wao watakuwa waende nayo vipi saumu yao ile? Kwa wale wana hukumu zao kando kwa mazingira yao. Sisi kama uwezekano wa kwamba tuko nao wale sawa sambamba upo, tusiuondoe. Kwa nani ambaye kama hapendi mshikamano na umoja wa Waislamu ulimwenguni? Nani hapendi? Haya ni makusudio ya Uislamu, watu wa moja. Kwa hiyo mtu ajitahidi kadiri ya uwezo wake kwa ilmu aliyopewa na Allah, kadhalika weledi aliyopewa kwa sababu ya umoja na mshikamano wa Waislamu. Mshikamano katika haki, mshikamano katika huda, mshikamano katika nur. Walhamdulillah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الناس عباد الله، كذلك كالتيالي أمبايو يلي وفي تيواتو كالتمسكها يا كريبوني يو يصوم هي عرفة نيالي أمبايو الكوة كي نيزوة ya kwamba haifai kufunga Arafa siku ya Jumamosi. Ni haramu kufunga Arafa siku ya Jumamosi kwa sababu Rasuli alayhi salatu wassalam katika hadith aliyotaja al-Imam at-Tirmidhi na al-Imam an-Nasa'i na al-Imam Ibn Majah na al-Imam Abu Daud na al-Imam Ahmad na al-Imam al-Hakim an-Naysaburi na al-Imam Ibn Hibban rahmatullahi ala al-jami' kutoka kwa sahaba wa kike As-Samma' bint Busri radiyallahu anha kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema la tasumu yawm as-sabt illa fi ma turida alaykum. Wakajenga hoja kupitia hii hadith wakawaharamishia Waislam siku hii ambayo ina fadhila kubwa, fadhila kubwa ya kusamehewa madhambi ya miaka miwili. Kwa ufahamu wao mbaya kuielewa hadithi kama wanavyosema ahlul ilm, ni kweli kwamba hii hadithi ni sahihi, hata kama wako waliosema katika ulama hadithi hii ni shadh, imekhalif al-ahadith as-sahiha, wako katika ulamao wamesema haya kama ni hadithu dhaif, lakini kwa tahqiq kwamba hadithi hii ni sahihi au ni hasan au ila karibia katika usahihi, kwa tusema kama ni hadithu sahih, rasuli alayhi salatu wasalam amesema msifunge siku ya Jumamosi ila saumu ambayo imefaradhishwa juu yenu, na akasisitiza akasema alayhi salatu wasalam kuliko kula au kuliko kufunga siku hii mtu akawa amekosa cha kukila, basi asifunge, ni bora akafute maganda ya zabibu au magome ya miti ayatafune kuliko kufunga siku hii. Hadithi inasema haya, lakini wanasema ulama aliyesema haya ni rasuli alayhi salatu wassalam, aliyesema pia mengine alayhi salatu wassalam katika hii hadith, kusudio lake rasuli alayhi salatu wassalam kwamba watu wasifunge siku ya Jumamosi kuiadhimisha Jumamosi kama Jumamosi. Kwa nini? Kwa sababu siku hii inaadhimishwa na Mayahudi. Kwa hiyo akiadhimisha Jumamosi kama Jumamosi atakuwa amejifananisha na Al-Yahudi, jambo ambalo Uislamu unalipiga vita. Muislamu haram juu yake kujifananisha na Mayahudi. Na ndio maana Allah kwenye Qur'an akatutaka tukae nao mbali, na akatuambia kwamba Mayahudi walivyo hawatakuwa radhi kwetu sisi mpaka tufuate nyenendo zao. Akasema subhanahu wa ta'ala, walan tarda anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, hawatakuwa radhi na nyinyi Waislamu hawa Mayahudi wala hawa Manasara mpaka mfuate mila zao. Kwa hiyo ukiadhimisha Jumamosi umefuata mila ya Kiyahudi, ukifunga Jumapili kwa kuiadhimisha Jumapili kama Jumapili umefuata mila za Manasara, kwa maana umeiadhimisha hii siku. Lakini atakayefunga Jumamosi si kwa maana ya Jumamosi, kafunga Jumamosi kwa kuwa imesadifu Jumamosi hii imesadifu ibada adhima Arafa, au imesadifu ibada adhima ya Ashura, hakuna katazo juu yake. Haya wameyasema baadhi ya ahli ilmu, wakatoa hoja kwamba hata rasuli alayhi salatu wassalam iliyokuja hadith amemkataza mke wake asifunge siku ya Aljuma kama Ijumaa, kwa kuiadhimisha Ijumaa ila ameruhusu ifungwe Ijumaa ikiwa Ijumaa hiyo imesadifu saumu ambayo mtu alikuwa akifunga. La yasumanna ahadukum aljum'a illa an yuwafiqa sawman yasumuhu fayasumuhu, anasema rasuli alayhi salatu wassalam, asifunge mmoja wenu Ijumaa isipokuwa Ijumaa hiyo ikiafikiana na saumu ambayo mmoja wenu alikuwa akiifunga ikasadifu siku hiyo ikuangukia Ijumaa, au saumu hiyo kuangukia Ijumaa, basi afunge Ijumaa. Kwa mantiki hiyo, katika saumu ambazo watu hufunga ni Arafa. Arafa leo inasadifu Ijumaa mathalan. Katika saumu ambazo tunafunga Ashura, Ashura leo imesadifu Aljumaa, tutafunga Aljumaa. Kwa hiyo kadhalika itakapokuwa imeangukia siku ya Jumamosi, kweli haifai kuifunga Jumamosi kama Jumamosi, lakini ikiwa kuna saumu yenye fadhila na ubora na kheri na baraka imeanguka katika siku hii, basi tutafunga, na hii ni kauli ahli ilm. Kadhalika katika al-adilla ambazo wanazitoa ulama kwamba rasuli alayhi salatu wassalam, hadithi ya Aisha radhiallahu ta'ala anha kwamba anasema mtume alayhi salatu wassalam alikuwa akifunga siku za sunna, saumu za sunna, anafunga sana sana mpaka tunasema hatofungua tena. Bila shaka katika kufunga kwake sana huku mpaka masahaba wahukumu katika nafsi zao, huenda asipungue tena huyu. Bila shaka Jumamosi imeingia, Jumamosi imeingia. Kadhalika Rasuli alayhi salatu wasalam amewataka watu wafunge sita Shawali, na sharia ikatoa ruhusa na wasaa, yafaa kuifunga sita Shawal kwa mlolongo moja mpaka sita. Yafaa kufunga sita Shawal, ukafunga tatu, ukafunga tatu, ukafunga tatu, yani kumi la kwanza, kumi la pili na kumi la mwisho, ukafunga sita Shawal, au tatu na tatu sita Shawal, au mbili mbili mbili sita Shawal. Kwa yule ambaye atafunga sita Shawal kwa mlolongo, bila shaka huenda akaipata yaumu sabt kwa Jumamosi. Kadhalika mara kadhaa huangukia saumu za ayyamul bidh, zile siku tatu nyeupe, baadhi ya wakati huangukia zile katika siku ya Jumamosi. Kwa hiyo hakuna ubaya wala uharam kufunga siku yenye manzila adhima na daraja kuu itakapokuwa imeangukia siku ya Jumamosi. Baadhi wakasema kwamba ni vyema ukaitangulizia siku kabla yake, baadhi wakasema hata ukiifunga yenyewe, kwa sababu hujafunga Jumamosi kama Jumamosi, bali umefunga Arafa iliyoangukia siku ya Jumamosi. Kwa haya ni yale ambayo kwamba ilikuwa yakiwatatiza wengi katika sisi, wengi katika sisi wakawa ala muftaraki turuk, wapo katika njia panda, hajui kipi afanye. Khairi aitaka, lakini pia kumtii rasuli anataka. Ameshaambiwa rasuli kakataza, kaharamisha. Hajaharamisha bwana Mtume alayhi salatu wassalam, bali kakataza kuifunga Jumamosi kama Jumamosi, kwa kuwa ni siku ambayo wanaiadhimisha Mayahudi. Ayuha nnasu ibadallah, kwa wale ambao kwamba watafunga siku ya Arafa kesho insha Allahu taala, wafahamu kwamba hii siku ya Arafa imeingia katika zile siku kumi alizoziatilia Allah, wa layalin ashri, na hapa na masiku kumi ya mwezi wa Dhulhijja. Siku kumi kwa maana ya tisa, wanasema ulama, kumi kwa maana ya tisa, kwa sababu hakuna ruksa kufunga siku ya Idi, na Idi yetu ni siku ya kumi. Kwa hiyo bwana wa masiku katika haya kumi yaliyotajwa na Allah, bwana wa masiku, yani siku yenye fadhila kuu kuliko zote katika hizi kumi, ni siku ya kesho ya Arafa. Hii ndiyo sayyidul ayyam, bwana wa hizi siku tisa, bwana. Kwa si siku ya kucheza, si siku ya kulala, si siku ya kuwa na mughafala, bali ni siku ya saum, ni siku ya tilawatul Qur'an, ni siku ya at-taubatu ila Allah, ni siku ya al-istighfar. Anakula khasara yule ambaye kwamba itampita hii siku katika maasiya, au itampita hii siku katika al-laghaw na upumbao na upuuzi, kwenye karam, kwenye kutazama mipira, si kwenye kufanya kadha, huyu amepitwa na heri, amepitwa na heri. Kwa hiyo Allah, ndugu zangu katika imani, kuchukua hii fursa adhima aliyotupa Allah Mola wetu subhanahu wa ta'ala, rabbuna ilahuna khaliquna, tumomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asmahi al-husna wa sifatihi al-ula an yuthabbitana 'ala al-haqq wal huda wa an yuthabbitana 'ala al-islam wa sunnah innahu waliyyu dhalika wal qadiru 'alayhi, wa sallallahu wa sallama wa baraka 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah.